wedd nga yonent yeb bo wedde ben wali wedd nga wali yeb bo defé lu bon ci ben julit def nga ko julit yeb ittihad lay jangale fofu al mursalin ñi ñu yoni won te kenn rek lañu yedd waté naam nu dikelen ayat na sunu kiman mu gëlen de ko kana ñi nek mooride nañu deug ana baye fa kiman ga la ta fakkaruna duñu xalam ñoo wa sam mo di wax na len ko sam wa kana nek ko ñu yeni te mañi tok yi tabax do wotan ay neek minel jibal ci ay dekk jinni dekk ak juroom ñaar teene dekk bu nek la fay ay tabax ken xam nu mu toll amin ni ñi way woon fa xasadum japp len sayatu yuhu jibril musbina ci waxtu qaysin dama xani du jeerign ba jibril ñu xoo xam ñu wax len fa ma la nga xane ka no nekkon ñu yek ci doona diko tabax lañ doon tabax dootul len jeerign dara dama xani am ma ka no lañ doon tabax yek ci doona alquran mana la fi yek ci doona diko tabax baat du fagu lay fi wa yak ci doona diko tabax tabax yu ngon fagu ñoo sami tuddé ci bi idi mo tuddé ko taru ci igira ci ma jaru igira dafa bari ci man ngor gele day danako faral du ngor ngor gele amad gassan danako bindu du ci laaj lu bari danako bindu ndomba lu bari la ci tan laaj neena tulle ñu bokk takke wala nga nan wala nga sambo ko ni saru igri xeram do tu dem amad gassan ngor gu gassan dayo amad gassan qassal yo sen mam qassal qassal non lañ wax gassan kana sala ka tara sin da do wa ma khalaqna goor bi gassandi ñun mëna ko joxon mëna waxon ci ngay lolu ci lolu mom rek la dañu wa ma khalaqna bindul samawati asmani wala lensu yuma baynahuma illa bil haqq tadab ci deug wayna latif wayna latif wayna sa'atakum niki sa inna ji sa'atu bil jam latifun aji deug la inna bayna sablisin rafa khabar wayna sa'atu latifun inna bayna sablisin rafa khabar inna bayna sablisin rafa khabar dafa jeyo kana kana day rafa lisin nasab khabar inna hadi bokum dañu nasab rek ndax khabar kana hadi bokum dañu rafa lisin nasab khabar kana hadi bokum dañu nasab lisin nasab khabar wa borom dara mari lu jambal lam de lol lañ wax wa yere bam ci may ci ngoro ga tu jabar je dekk lu ñepp man na goor nga jigen ni jabar ga dakk ci nawu te mu xam ci dara ñu di dekk ba degg ñu wol di kandam ñu ñena rafaalu ci rafaalu ci rafaalu ci ñu ñena sax xabar ñu ñena sax xabar ñu ñena rafaalu ci ñu a ñam ga ti ma jëm jëm neena sax sax fasba jamalal fasbah jamalal afu moy djegal moy djegal gu baña andal yeddel modi sapu modi djegal gu baña andal yeddel djegal gu neex la djegal la ba nepp ko yedd la ba mo daq yedd la ba pare nak chebla dal fasbah djegalal jamalal safa njeggal ga jamile gudu rafet lolou moy njeggal gu rafet akharil anhum ihraran la jasi ay fi way nak ñu man suxal ko nak ci la ye xex la je digle xex nak mo dindi wax gogu inna rabbaka niki se borom huwa mom se borom khalaqu moy dinda kan ba fahalu likulli shay'in al alim moy ko xam ko khalaqu yalla wonana ne mo dindi lepp wala kat deug la atena ka dik na la saban juroom ñaar saban juroom ñaar minal masani a li app ci borom xam xam ni dañ ni fatiha la juroom ñaari laye fatiha yo xamni dafa ñaar ñaar rahman rahim ñaar yoon iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ñaar yoon sirata ñaar yoon motax mu ni sab'an juroom ñaar minal masani yi ñu ñaar ñaar wa alayhim ñaar yoon yi ñu ñaar ñaar yalla meena ko jox na la juroom ñaar yi ñu ñaar ñaar aha juroom ñaar yi ñu ñaar ñaar aha juroom ñaar yi ñu ñaar ñaar juroom ñaar yi ñu ñaar ñaar wallahi jo jangon baqara ba nasi te jangu faté sa julli yeru yalla ngeena bëgguma yalla ngeena bëgguma motax jang fatiha farata la taxaway bi andak jang fatiha bi farata jang fatiha ci farata bi ñu la dem taxaway bi andak jang fatiha ci farata la wal qur'an al alim jox nan la ko moy atul an al qas mu dolil la ci al qur'an mu jox la itam al qur'an al asim majid ri كن مدنا جعنا لسبعا من المساني والقرآن العظيم أيها كنك لا تمدن بلتنين بلتللنك أين يكسن ياري بك إلا ما جنك لنخم مطنا يومك دملن في يبلي أسواجن في جبر يرفق بيك لنلين يبلي من في يوم يوم وخم دملن جعن أي جبر جعلن على ذي أدم يوكت لما جعن ويسبعا من المساني lima la jox moy sab'an min al-masani ko ne ñiit yi la len jox sab'an min al-masani doyna neena wala ta sab mul am jaqare alim ci ñom in lam yonu non dem gemu waqfil sufel al-jannaaka sejj ko jannaaka samla la modi sagwet modi duko waqtil jannahaka jannahu tayr lil mu'minina ñeel ñu gëm yalla ñepp nga leen wonuk soufé mu leen wonuk jantar man waxul waxal ni naka man yalla amma man bokul waxal ni naka man yonent la wax amma man yonent nasiru ajwar la bañ bugul gi dal leen mu bëna gudi wuur gu waré kaman sama naka non lan wacce won ak mbugal halal muqtasimina ci way seddel na ina lazna farqo bino wa kanu siyan halal muqtasimina moy yewu tak masaran ñom ñi seddel ak kamil bi ay khaji khaji khaji ne gem ñu yi gem ñu yi moy halal muqtasimina li gem nan ko li gem ñu halal muqtasimina neysan dama way bu deggam turu masna ñew ci man nanga dafa am luma la doon laaj ca man lama ci yaakaar ñii dagg kaamil yi di ko def ay xaaj ñii di ko def fukki xaaj ak ñaar ñii di ko def fanweeri xaaj par ñaari xusit alquran da ko tere ndax nee na kama ansalna alal muqtasimina ma ne ko nag jublu wul loolu ñii séddale gi ñuy séddale alquran gi ci xol gëm lii bañ a gëm lii loolu la wax waxul séddale ay téere ay luuba waaw ma ne ko kam ka tere woon jàngul nga nañ ko dagan ni la si na mooy ñu nga xam ne jaaloo def nañu alquran quran hillina ay xaaj mu ne àlla kulli aarin rek lool la ma jaaloo quran a hillina ko rabbika diñ naa ci sa borom yenn saalu noonu dama ñu doon laaj ak mbayina mboole suolu tawbiix laajul yeddeel ama kaanoo ca lañu nekkoon yaamaloona doon ko jëf yow yonente fas dex biralal waxal na bir bima tóomadu liñ la digal doon ko ragal wa aarit dëggul nag anil musrikina ci ñu salte ñi ñu bokkaale ñu sër ku salte la ci lislaam innaani ko nun kafay naa ka daan la fegal mustasiina ñooñu nga xam ne dañuy dox di reetaan ñoom ñëpp danaa leen alag ñu bon ñooñu nga xam ne ku mel na que walid walid ibnu muxira fenn yeesu ko woon xaas ibnu waayil fenn yeesu ko woon ci la bok retane bu nek retane nako yonentou bi xudde ibnu qais kenn yesu ko won retane bu nek dan nako retane yonentou bi aswad ibnu muttalib kenn yesu ko won retane gune retane nako yonentou bi ak benen aswad bu moy aswad ibnu ibnu abd yaqus ni ñaari aswad mo sax sayda ji mal ne wal aswadani ha wa so la ni di na al kul wa ñari aswat yi yalla ni ñoo ñoo doon reetan waye nak ina la fegal seenu hay wali ibn mughira as ibn wail hubay ibn qais aswat ibn muttalib aswat ibn abd yahusa borom ben ñoom la fi nay elona da nañu def ilaam yalla ma ala idika boole ak yalla ko sofa yalla moona ñoom ñoom ñu day xal seen naño xam wala qad wallahi deug la muy tan xex xam deug tan xex la na lam xam na ni amaka naka yow yonen yalla yaqu tiis na sabduluka sab qol bima yaquluna li wax ci retan bi la tecc tecc add la yedd xam na ne nekk na ci yow waya fa sabbi sabbalak bi rabbika dakhal subhanallahi wa bihamdihi fa sabbi sabbal bi amdi rabbika sabbal ko fekkan ko borom wa kun nekkal subhan rabbil azim bi amdihi tarqob wa kun nekkal min sajidin ndax ko ca nekkal di sajidam di sujud min sajidina bok ci sujud ke bu ko baye bu ko baye bu ko baye wa fudu rabbaka وعبد ربك وعبد ربك وعبد ربك حتى ياتيك اليقين جامو صبرم با نيول لا اليقين دي فين داي ديكات مول في باي جامو واو ما تخ شيطان با نوي ني عبد الخادر جيلي جيري جيلان يالا واتينا ما يالا واتينا لا ليپ لو دون دتي جام من ني ما يالا واتينا لا ñu gëna mëna jamm ñu gëna mëna da xam ko ñu léram gi ñu dugg ci neeb bi ñu mo yalla genn wet la léram dama ñu léram yalla du léra genn wet te yalla bam ciñu Musa te juliyatam dam ko ñu Musa dafa xam te man dara dal mu te itam diga ñettel mo yalla ne wa fudura da ka ta ya te kal yaqin jamm yalla ba nga de te de bu ñu dina xamé ne setané la ak amrullah a ñewna nak mbirum yalla ñewna taxaw sa xad qaraba xad qaraba a jegal na nak sa ak way nak fala tasajjalu bin qasr qasr qanak bin ko sakko dawto mo tax ata jegal na bi fiqatil mal li taqutu wuquhi kharuba jadagna da ko dem mal ngir deug gem deug ni day ñew waya fa la tassa julu buren yaaka ni sotti na legi nak besna subhanahu wa ta'ala sallu yalla wa ta'ala matna jani amma yufuna wa tanay li ngi bokale mom yalla mom le yuna sidu dana wacce dedet da nga nan yuna sidu dana wacce al malaikatu jibril malaikati palasu jibril la toge yunasir dana wacce malaikatu jibril yunasir dana wacce malaikatu jibril jibril du malaikatu ñu ndega waaw malaikatu kon nak yunasir malaikatu biruh yalla ci bokkum waaw malaikatu la de ma tolla ndax rasen di dafa sadda dafa sadda yunasir rubahi la malaikatu saw malaikatu saw ñata la juroom nek ante ibe yuna yum am ka wala yuna yum eske ay jandal ha malaikatu bi nafsi su al khalaq wa malaikatu bi nafsi ni nek sawru moy yak moy maskat yak malaikatu sawru moy lewru moy maskat lonk legi xale musna doon yelwa du ko yelwa tan ci jare yelwa ma dugg ni jang alquran da dug dug ko sarax ni tek bu ngi tare bu dug ci yalla mo di wax yalla mo ci alquran yu ñaatal ma ci bakkar ba ci yalla do ci tan ko ndir ay sala wi da taxaw ni yalla da dug ni wala xam ni jallu ni jallal ken ni ko gis am na lan day xawar bi kan da ko meuna jang taxam ci wa di le kumana tarifate ban nasi kumana tarifate ban nasi lim leni xawmako dul ko gën dul ko gën ma da yenen ci ne laqina dono wala sahara da da ko alquran am dono wala sahara da da wallahi kunna yunzilul malaikata moy wacce malaika ye bi ruhi bole ko ko waxyu bi ruhi nak waxyu lay fi ko jibril modi malaikata malaikata jimru jam jibril rek la bi ruhi nak ah ci ak waxyu ni na amri ci ndigal yalla allah man ko to xamna ni na yesaw neex nako ñun ibadu ci yonentam jamma yonenti ñu ba neex nak mo yonenti ñam la waxyu waxyu ko la nak am anfiro anbiri mufassar ani mufassar nak manama day jitu dumla ba yalla ne am dama wax ni anfiro ragal lolen ware len ragal lolen ni yedd yalla am dama wax ni layla de ben bur ila man da man yalla fata ko ne ragal len ma yalla momu khalaqa bi min samawati asmani wal arda tafsuha bil aqti dubbi tahala notna jam ni mom yalla amma yusrikuna wuti nal lu ngam koy nirelel wuti nal lu ngam koy bokalel yalla koko bokalel muni na jil bal na ko man duma bok mutti tisli khalaqa dunna al insana nit turu won nam ko ca bop saara min nit ci ci tokkan ci manni fa isen am kon ci lu am huwa mom ko ko ni bindon ci tokkan ci manni qasimun muku tarakulo sabbibul qusumati mujjidu khulub yalla liñ ko wax mu yeddi mubinin diku diku bin ko ci walu dekti manan man yuhil isama wa hiya ramim qul yiha qul yiha lati ansaha awala maratin wa bi kulli khalqin alim wa lam ama nena wa khalaqna bind man masal manul tab rek na ci wa da fay am fayl walan ama bind nañu day am fayl am fayl bind nañu an ama juri keur mom la magi nan juri keur juri keur geleen ak nak kharad bay aha bind nañ ko khalaq khalaq khalaqaha yalla bind nako lakum ñeleen min jumla ci naaci neena fi ya nek na ci juri keur yoy bis un yeneen de sango ci waxtu sedd ci tawabi kumti bi neena wa man nafi juri keur yi amna ci ay ngirñ ci ngirti ak diko rap ak diko war wa taquluna da ngeen lek min a ci juri keur amna ci lu ngeen di lek wala ku ñen leen jamalun attar fi a ci juri keur ina turihuna waxtu ñen de joxal juri gi jox ci ngay xol mu bari lol di jox nga taxaw motax mu neema lakum fiha jamalun ina turuhuna waqtu yen de joxal wa ina tasruhuna al waqtu yen de bel joxal ak bel moy turuhuna moy bi jurgi gonte yen di rek ngeen di ba delo ci gettu ga tasruhuna moy bu ñu genné ci gettu ga bu boy nak ngeen belale nak sam ga waaw neena fofu am ngeen fi jamalun ni di la rom nga xol rek xamne lepp ya ko mom neena wa tamilu dem en fof asqalakum sen yudis dana ko sof gelen wa tamilu dana ko yem lu bok ci anham ko kay gelen asqalakum sen yudis ila baladin do yob ko ci rew mo xamne lam takono nekulen won balixi de managati ci rew ma ak seen yu diis yooyule illa bi siqilan fisi ndare ci coonam bakkan lool nga rabbakum ne ko seen borom moo leen defal lool lépp la ra oofum ku ñeewant la Ra'uf ma nga ci Cheikh Ibrahim ku ñewam ci la Ra'im ku taqo yermande la neena wa khalaqa mu bind al khayla naru duriya du ben de al khayla naru duriya wal bikhala ab bakhla wal amira mbaniya li tarkabuha yalla dafa bind lolu motax imam malik ñene lek fas dagan na ci mbirum chaajum moy mom dal ba yalla tudde yele dafa ne won na taakuloni waye du ne wal khayla wal biqara wal hamira li tarkabuha la wax ngir na ngeen war len wasinatan atuktar neena wa yakhluqu mu bind nak ma lo xani la ta'lamuna qamulen ko min al asya' al hajibati al qaribati bind na yenen wa yakhluqu mu bind yenen ma la ta'lamuna lo xani xamagulen ko ben borom xam xam waxon nako borom nako bo beug xam bindu fi yalla jeccil ba waxtu wax set mu taw ba set ci xaju guddu nga dem ba ci Allah ba nga taxan nak mu bari nga tal seddu yu reey taxaw nak ci junior ba neena lu ne dana ñew ci junior ba lo xana xamuloko xamlo mu tuddu wa yakhluqu ma la ta'lamun ma taxeete be ko ben way laaje nako dama bag ngi ni ma laay di indi yalla bind lepp mu dem ci sar yaasil indi bi subhanallahi khalaqa al-aswaaj kullaha mimma tunbitu al-ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun ma wa yakhluqu ma la ta'lamun subhanallahi kidma sel ko xanga khalaqa bin-aswaaj khair ya kullaha yef mimma tunbitu lepp lu sax dug na ci ay garab ak ganca mimma tunbitu al-ardu min anfusihim ak lepp ci lu bok ci mun ak lu nurok nun wami ma la yalla mo na lu ngeen xam jeexna ma ta mun wa yakhluqu ma la ta'ala mun legi yi xew te xala yi nga xamne ay dox kat la ñu am xam na ñu bari yo xamne ñu xam nu ko yi xew yi nga xamne bon la borom xam xam yu defar legi ci yu kenn xamul yo xamne ñu xam nu ko ko dem ba gis ko rek ya ko mëna xam dañu sonna ben way bi ñaari ñu ci doon waral ñaari soldat ko way ci sét indi soldat yi du ci di bind mu na ko ci ci yu bind na dafa mëna jang ne ko way sax ma la tax mo na way dina saxar dal gi dem bokk sax ba la bokk wa ala la yaqsu sabil wa qasdu sabil nak yoon wu jubba jubum yoon wa ala lay nek na ci yalla bayanu tariikh leral yoon wu jubbu nak nek na ci yalla wamina tuke na ci yoon yi nak jairun yoon wu jubul yo wa xane wi haidun anil istiqama wamina tuke na ci yoon ya haaji maka del ci yoon ya jairun yoon wu jubul wala sa don tan nekhon na yalla nak la da ko mu jubal len ñepp ci yoonu l'islam mo jub ak mayina mbole wo mom yalla la ci may ko xamni am salawa ci na ma ndox mena sa may mu bay ko asman la ko ñel len minu tuke na ci ndox ma sharabun ak nan wo minu tuke na ci ndox ma sajarul garab waaw minu ci ndox ma la del garab gi mi ngi joge ci ndox ma garaw yaangi joge ci ndox ma motax mo ne wo minu joge na ci ndox ma sajarun ay garab ha garab ga garab yaangi bari ko ci ndox mi yo min usajjarul ha yo min usajjarul tusi monam ngeen di sam ngeen di sam fi ci ndox momale fi ci garab yoyu la ci djiblu tusi monam ngeen di sam fi ci garab yoyu bayi ko ci ndox mi mota am yenen borom xam xam ni nan diw yi sax ci soof yep da ci am lo xam dañ ko jaxé taw bi ah wonenu sajjarul fofu lañu sukkandu te fi mo na ngeen di sam koko wolof dako arab seen ngeen neen bi te fi mo na ngeen di sam fi ci garab yoy la ngeen di sam seenu bur neena yeen di tumu saxal la ko ñeen len sar am bayma bi ci mbawru tum baq ba wa saytuna garabu oliw wa nakhila garabu tandarna wal ahnaab ak rasal ومن كل ثمرات الوت منيت ان الله انك كيما في تارك دينك لولي متد لا خم ني او نيت يتفكر من يقلم وانا يا لنا نقول القلم وخم ما مام وسهر متد لكم يلن يلا سي بوبم نانا مو تاغت لان لا تاغت يلا مو تاغت خمره دكنم لكم يلن يلا تاغت ما خمره تكنم في الليل تبدي وسهر متاغت شمس جنت با في النهار تبدي نوبام تو wa sahara mutaqad lakum yalen ci kanam dal khamara ci kanam nga delu ci gannaaw na nango tagat ci leeli ci guddi leeli ji dama ci andi ak fi ak jar nga delu na wa sahara mutaqad samsa jant ba nga delu ci gannaaw fi naari ci becc mata ni wa sahara mutaqad layla guddiga mo tagat guddiga wana arab ceug ba ci doon samsa jent ba wal xam rek wero manana bobu nak bi mo ambu bi won mu jeyna guddiga mu saharatin mu ñu tagat bi am ri ci ndigalu yalla ina laati ne fi man bi sarika doon ci lool la xam yasmauna la waxon li na mo gëna naqare deg mo tax mu ne tay yakhiluna waxon na yasmauna waxon na kon yatafakkaruna waxna yasmauna waxna yakhiluna ni qalam ni xel ni deg bala nga qalam xel tay bala nga deg xalam mata yalla di len jangal bofu neena wa sahara mutaqad ma sara lepp lo xani dund nako lakum ñalen fi la lepp ci ci ay dundut mu talifan yo xani wute na alwanu ho melo ya ndax bëgg kenn ku nekk xam li nga mom aha sokera ganar ño bok waya ganar yi mu rewul ndax ganar yi ku ne da nga ci am sokker yi nak kenn mom li ñu ngi ci all bi soxla wuñ tekkale amul sokker bu ñoolam bu wéxa bu xonk waye amna sama ganar dafa wéx ci ni sama ganar dafa ñuul dara bëgg ku nekk xam li nga mom keewal ak bay bok ben la waye keewal amul wuté dam te bay amna wuté wallahi wallahi mukhtalifan alwanuhu inna laayatan nakeeman lakum kayna laqatu yatafakkaruna wa qatu yasmauna wa qul yahqiluna yasakkaruna la yakhatun bu ngeen xelo deg xala da ngeen waru waye bala ngeen waru nepp ñe passé nak nepp ñe ko amul do am ki wowotam ñu yalla la ci may ka xamni sahara tagal na baara jigg li taqulo ngir na ngeen lek lahman jin kan rabba tan ya wala fure wala wala jin lahman aw njagal tareen lu noy lahman jin tareen bu noy minu ci geejgi wata sahara jo da ngeen jinne jere tam takkay minu ci geejgi talbasona lu ngeen di sal lu ngeen di takko wa taraajisa nga fulka dalya dalya dalya ma xere ñu xotti fi ci biir geej wala ta taxo ngi nañu sakku ñu ñen lu ñu lepp min fa di lay ci ngal yalla andi geer yu dul jeex wala lakum kon yen taskuruna da du sukuru ñu soga ñew nak bu waru ñewé nak sukuru ñew set lu leen fi bu baax fee waji la alquran fee alquran sukuruna wala lakum tashkuruna nasarun mahli bayna ard sarun mahli saru day war la sarun mahli aha wa alkha mungin rawasi ay dëkk fi lal ci suuf an la tamide bu yëngutu ci suuf mu rokkas ca bikum ci yéen bañ suuf dafay yëngutu bañ suuf yëngutu bikum ànd ak yéen bikum ci yéen mu rokkas ci rawasi ay dëkk wa anhaaron ak ndox yéen lay jàngal sabab waaye yàlla bu ko neexee suuf ne temm te du fi defi dëkk waaye day jàngale nag sabab wa anhaaram akum ndox dikkati ne de laalakum ndax yéen bëgg yéen taxtaduna ngeen di soog a jub wa laalakum taxtaduna ila maqasidikum nee na wa alaamaatin ak i mandarga wumte ñoom yaata doon nañu jub bi ndag ñu si biddiw ñoo xam ne dañoo xam biddiw dañ naan biddiw bee day fa la yoon wa moo tiim yoon wa biddiw ba la day fa la yoon wa nekk ila turuqi wala ngeen di nag fi jàkka am na benn biddiw bu ñuy wax xutbu simal te tubaab bi di ko wax étoile polaire amoon na fi ay carte wate defoon nañ ko ci biddiw boobu lañ ko def bu jënt soo boo xoolee fii fii teg ndar foofu la maj ñii ni du dox ñii ni bis bu ne ban banu pisa biddiw boobu boo ko xoolee booy natt jàkka da nga koy jàkkaarloo da ngay taxaw jàkkaarloo biddiw boobu nga repose sa tànk càmmoñ sa tànk ndeyjoor bu demee ba mënatu la dem foofu la xel la bi nga daal di sant booy natt jàkka noonu nga koy nattee ci biddiw boobu bu jënt soo rek boo xoolee bii sën biddiw bu yàngi la di ko waxut bu simal sa tànk càmmooy du jóg sa tànk ndeyjoor bu demee ba mënatu la dem foofu la xit la baa ngo lum la wa jàkka jooy natt dangay jekki ba gënt so nga def ko foofu afa man ndax ba nga xam ni biddiw boobu ñuy wax étoile polaire moom la ko tubaab yi wax te arab yi da koy wax xutbu simal fii lay nekk jant soo boo xoolee fii booy natt jàkk nag dangay taxaw sa tànk càmmoy bii nag bu ñu jot du ko jàkk la bi dii sa tànk nday joon nag dem nga def ko nii ba mën a su la dem foofu la nag boo demee ba jàkkaarloo waaw ba jàkkaarloo waaw tànk du bouse tànk ndeyjoor bi dem ba mënatu la dem dang koy def nii rek fii fii day jëm sa ndeyjoor dem ba mënatu la dem xam ni fii la mën a yem foofu la tànk foofu la xet la waaw da ngay jàkkaarloog moom jàkkaarloog moom laa wax da ngay taxaw ne ko jàkk biddiw bi mel na bu doon xajoon fii day nekk yi sa diggante ñaari bët ma jàkkaarloog moom sa tànk càmmoyeetal wëpposé ni du jóg sa tànk ndeyjoor nga ubbi ko ba mën a tu la dem foofu la xet la moo tax mu ne wa bi alaamaatin yaxtaduna mu jéem biddi yooyu la afa man yaxluxu biddi yi la ko jàpp yëpp booboo ci gën a yomb moo ci gën a wóor biddi yu aqaatoog li ñuy wax li ñuy wax li ñuy wax buntu kër yi màkk li nag ñuy wax buntu kër yi màkk mu loolu Sénégal rek la concerné wala yëpp foo nekk rek foo nekk bëgg a natt rek foo nekk rek soo nga ko ko taamu daal biddi moom fépp fépp la nekk ma day jë ñu ko bëgg ne moom boobu demee màkk rek mu nekk bi dama koy soo mais jàpp xool mais mais mu gis ni ngi jaar di fem comme càmmooyu baabal ala man ndax kan xam ni yàlla ko bind na muy yàlla ndax ci bind muy yàlla kan man dana mën a yàmma ki nga xam ne laa yàlla ko bindum tous muy xiram waaw afalaa sakkiroona ma lu leen keree waaru yéen taw doon dem lim ngeen ni ma sa lay xéwale yàlla laa tum soohaa mu ñu leen koo takk benn ba rek mu ñu leen koo takk ni ma sa lay andi jamu de nima sallahi ben barakallahu suha min len ko tak inalla ni buri yalla la qawm dum sura janna rayim ko taqawel mandela wala buri yalla yalla mu xamna ma tusrun li ngeen di neddu diko de ma tulun wana li ngeen di feñal wala ci nañu ni nga xamne nak taddo wona ñi ngey jaamu min doomi lay nuru yalla wala ci nañu nga xamne taddo na ko ñi yene ngi leen di jaamu min doomi lay bayu fa yalla te ñi ay xërem ñoonu lay lay xoxona munu ñoo bind seyam dar woon ci ñom kat sar ñoxlo xona dañu leena bind dañ leena melal min al ijarati wa qayrha sa yalla jar sa yalla dajje ju dajje yalla ko mom ñoom day ñoom am waatum way de lañu am ñuguru am waatum xabar mu tad mu ñu asak xabar ñaare la nak ci la yox la xona sey do mu yox la xona xabar bi jëk la am waatum xabar ñaare la la ru asihi khayru ahya'i nak sifala wala tahkit am waatum way de lañu khayru ahya'i du dund way de lañu dund ñu way de lañu dund ñu dundu ci sa jël saatu loolu yàlla rek ko am dundu ci sa dundu bopp moo tax yaram day dund ci dundu bu réew moo dund waaye yaram dundul ci dundu keneen lay dund ci dundu keneen lay dund waaye dundul moom moom ci boppam xayro ah yaay ni lay ma yasuruna xërëm yi ñoom du ñu ñëpp ñu ni waaw lu tax ñu jëf leen di jëfi ko am xel wa ma yasuruna ñu ni waaw yàlla daf leen di diiju da leen a indil seen pas-pas ndax ñoom dañoo fas ni ñoom dalee ma xel lañu moo tax yàlla di leen diiju naan leen wa ma yasuruna mais nañu am xel lañu ci grammaire bi looloo ko waral te wa ma yasuruna ci xërëm yi la jëm mel na ñoom ñu am xel la te ñoom bu ñu yëkkat ayaana yub asoona kan lañuy dekkal ñu leen di jaamu ñooñu nag moo jëm ci musrikoona yi yub asoona bi wa ma yasuruuna yu jëm ci xiram yi seen yàlla joo yëkkat bu ñu yëkkal lañ leen di dekkal yàlla joo dee ba dekki te yëgu ko yàlla joo dee ba dekki arabun yabulu sahlabaanu noob sahlabaanu waaw waa jowoy na ko arabun yabulu sahlabaanu bi raxsihi xamu nam daanel ko arabun ya arabun yabulu sahlabaanu bi raxsihi lagal dallagal man taalak alayhi salaam لقد زل من بال عليه زعل من يلا جو خامني بن نجاطان داي نيو شعلبان بن نجاطان دا فاي نيو ساوتي كو بوبام تي منو كو فك عرب يبول شعلبان برحتي لقد زل ترخنا ها ترخنا يلا جو خامني njàppaan ay njàppaan dafa ñëw saw ci boppam mu xasaw xum mu ne jooju yàlla jootu ko def yàlla waaye ñii itam wama yasuruuna ayyaama yub asuuna kañ la ñuy dekkal mbind wi xamuñu ko لقد ظل رب يبول سال بان بنسي لقد ظل من دالت عليه سحالب من دالت عليه سحالب لقد ظل من دالت عليه سحالب رب يبول سحل بان عرب يبول سحل بان آتر سحل بان عرب يبول سحل بان برحسه ma tere bëggoy ni arabam yaboolu suxla baam bi raxsihi laqad zalla man baalat alayhi sahali suxla baan mooy njàppaam bu mag arabun yaboolu suxla baanu bi raxsihi laqad zalla man baalat alayhi sahali yub'athuna nena nak ilaakum sen borom ilaahun yalla la wa'idun budi ben wahid amul tasliya amul jamhu fal ladina nga xamne la yu'minuna bi yawmil akhirati fi al akhirah qulubun sen qol munfiratun ay yaddila ñom yedd lu mu yedd yitu yalla woon ñom mustakbiruna way sakku lañu reeylu motax ñu reey mustakbiruna ak mutakbiruna jaanama bir jaanama amna fa ben kasso bu ñu wax bolis fa lañ ñi def ñi reeylu bolis mom la kasso ba tuddu ñi reeylu ñepp fa lañ leen di def bolis du waxu francis du waxu arabe xawma nak bolis fa lañ ñi yaré ñi nga xamni dañuy toog ñi nga xamni dañoo reuy mu ah bolis itam day fa lañ ñi yaré ñi nga xamni dañoo dem do nañu de la jarama ci deug amna ko ñeen muritani neena man naari duñu wax polis polis rek lañu wax la jarama ci deug ana la nak bur yalla ya la mu xamna ma yusone li ñi neub ma yoli non ak li ñi feñal inoni ko mo yalla la yu du deug deugul mustaqbil na ñi xamni dañu sakku reel reelo bun yalla bu faaxe dañ leen neex na law ñeel leen ma sa ana lan am sama law ci rabbukum sen borom ci muhammad xalo ñu ni asatiru dara ñu ni du dara asatiru awalina moy seni nit ñu jëk ñu rek mom la fi muhammad di wax asatiru awalin nakale nit ñu jëk ñu li ya amelo ngir nañu yam aw zaarum seni bakkar kamilatan mu mut sukk yowma alqiyamah da ci rabb bis fay ci bal ومن بال اوسار الذين اغلني بكار ني خامني يدلوهم نيولين ريرل نيوم نيولين ريرل تليين دو خامن في دره دي خير علم في لول خام نيوم يباني يوم سين لني بكار الله دماني سا نياونا ما يسرون لي ني يوم يالا نانا خات ماكر دون نخو فخه لسينا نيغا خامني من قبلين دكون نيولين موي نمبروس ابن كنان di tabax ay etage di tegalé dem né day dem ci yalla di tabax etage bu mu tabax tegal benen ci kaw yalla yamal jibril alayhi salam nak mu ñew mbeuk etage ba rek fekk ba muy dem ba xamni etage bi kan mënul yegg ci yalla mu dekkal ci njabotam jibril naaw rek mabbu ko rek mom njabar do ñom yépp ñu bok ci dé moy bur bobu le bokul ak nambros wayo warayon ahah bodo ko falo fofu re bur fofu ñu tudela nambros ci naaya la fa atta bikallah bur yalla bun yanam seen tabax mi xawaydi ko fondement ko bu daano tabax daan asas ndegi yote fondement bu daano tabax daan mata sunu mag yalla ne yalla fay yi nga xamni ñom ay fondement diine lañ diine yi nga fay gis muy xoy yi nga fondement waaw buñ dé tag dé kenn du leen tuddu waye ñoko yoré dé waaw ndax bo ñëw ci bëti may bi da nga naan xolal centre bi bëti may ba xolal centre bi nim rafété xolal bëti may ba way nim rafété centre bi terrasse bi muntu yépp ñi di ko tag waye kenn duñu fondement dee rafet da moom ma nga ci suuf rek yenu lépp ñi ñu pouffal li leen tadd ñëpp bàyyi leen fi dee ñoo ñu ñoo moom ngërëm nit ñu mo def mag ñi fi def lépp salaam su réussi sax ñoom ko fa atalaw bunyanahum min alqawaidi fa qararat saqfu tejma senasba alim ci sen kaw min fawqin sen kaw mu jëlee meen foo xam seen kaw àllay mu ne ci seen kaw bëpp waa taawam dikkal leen nag àllaa saa bu mbugal ba mine ay si laay foonoo fu ñu yëgul foogu ñu ko yoon su ma sàpp nag yox seen daña leen gàcceel nag yoomal xiyaamati loolu nag dañuy mos rek wa yaquulu wax yàlla nag ni ay nasarakaaya anas ñu leen doon bokkaale man ñu ngeen doon wax ñoom ak man ñu di ñu tëkkal ana ñu ngeen ma doon tëkkaleel ay nasarakaaya anañu lazina moo ñaaxaane kuntum nekkoon ngeen tusaaxoone ngeen di wuuteeg jullit ñi ngeen di wuuteeg man wuuteeg sama yonante yi fiihim ngir ñoom ñi nga xam ne ñoo tax ngeen wuuteeg man ñi nga xam ne ñoo tax ñu nooneeg man ñi nga xam ne ñoo tax ngeen wuuteeg yonante yi fiihim ngir ñoom fiihim ngir ñoom tusaaxoo ni fiihim ngir ñoom boo bëggee dégg noonu nga ko waxe xaala wax la si ne gaa yi nga xam ne auto joxe ne leen al ilma xam-xam ina xëse nekk a gàcce ga al yowma tey wa saag lu ñaaw la alal kéefiri ne wàcc na ci ñi nga xam ni ay yéefar lañu la si ne mooy ñi nga xam ne te tawafaawam mu nga leen di rey malaaykatu malaayka ya zaali ñaan bi sum ko set ñuy toom seen bopp taal xaw ñu ngay sànn nag salaama juboo taal xawa ñu ngay sànn salaama jàmm ja taal xawa ñu ngay sànn salaama jébbulu